Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Wanapokujia wanafiki husema, tunashuhudia ya kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anajua kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anashuhudia ya kuwa hakika wanafiki ni waongo. Wamevifanya viapo vyao ni kinga, na wao wakajizuia kuifuata njia ya Mwenyezi Mungu. Hakika ni mabaya kabisa waliokuwa wakiyafanya. Hayo ni kwa sababu ya kuwa waliamini kisha wakakufuru, kwa hivyo umepigwa muhuri juu ya nyoyo zao, kwa hivyo hawafahamu lolote. Na unapowaona miili yao inakupendeza, na wakisema unasikiliza usemi wao, lakini wao ni kama magogo yaliyoegemezwa. Wao hudhania kila ukelele unaopigwa ni kwa ajili yao. Hao ni maadui, tahadhari nao. Mwenyezi Mungu awaangamizie mbali. Vipi wanapotoka na haki, na wanapoambiwa njooni ili mtume wa Mwenyezi Mungu akuombeeni maghfira, huvigeuza vichwa vyao, na unawaona wanageuka nao wamejaa kiburi. Sawasawa kwao ukiwatakia maghfira au hukuwatakia maghfira, Mwenyezi Mungu hatawaghufiria. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotovu. Hao ndio wanaosema, msitoe mali kwa ajili ya walioko kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, ili waondokele mbali. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hazina za mbingu na ardhi, lakini wanafiki hawafahamu. Wanasema, tukirejea Madina, mwenye utukufu zaidi bila shaka atamfukuza aliye mnyonge. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye utukufu, yeye na mtume wake na waumini, lakini wanafiki hawajui. Suratul Munafiqun imeteremka Madina. Sura hii imekusanya kikundi cha sifa za wanafiki, ikataja kwamba hao hutangaza imani yao kwa ndimi zao bila ya kuwa wanasema kweli, na ikabainisha kwamba wanafanya yamini zao za uongo kuwa ni kinga wasiambiwe kuwa ni makafiri, ambao kwa hakika ndio walivyo na ndivyo watakavyolipwa hivyo. Pia imebainisha kuwa hao wanafiki wana umbo zuri la kumpendeza anayewaona, na wana ufasihi mzuri wa kusikilizwa. Na juu ya hivyo, nyoyo zao zitupu, hazina imani ndani yake. Wao ni kama magogo yaliyoegemezwa yasiyo na uhai. Na sura inaelezea kuwa wakiitwa ili mtume wa Mwenyezi Mungu awaombee maghfira, hali yao hubainika kwa kuwa hutakabbar, na hudhihirisha kukataa kwao kuitikia, nao wanajivuna. Kisha sura ikaingia kutaja madai ya wanafiki kwamba wao ati ndio watukufu wenye nguvu na waumini ni madhalili, na ahadi waliowaahidi waumini kuwa watawatoa mji wakisharejea Madina. Sura imebainisha wepi katika makundi mawili haya walio watukufu na wenye nguvu. Na hatimaye sura inaelekeza kuwasemeza waumini watoe kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu, wafanye haraka kwa hayo kabla mauti hayajamfikia mmoja wao akajuta na akatamani laiti ingeakhirishwa ajali yake, na wala Mwenyezi Mungu hamuakhirishi yeyote ikishafika ajali yake. Ewe Muhammad, wanapokujia wanafiki wanasema kwa ndimi zao, tunashuhudia kuwa hakika wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anajua kwamba wewe ni mtume wake, na Mwenyezi Mungu anashuhudia kwamba wanafiki hapana shaka ni waongo katika kujidai kwa wanaamini, kwani hawasadiki katika nyoyo zao. Wamezifanya yamini zao za uongo ni kinga au ngao za kujikingia ili wasichukuliwe kuwa ni makafiri, basi wakajizuia wenyewe wasishike njia Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Hakika ni mabaya mno hayo wanayoyatenda ya unafiki na kujitia imani ya uongo. Hayo waliyoyafanya ndiyo mazoea ya kudhihirisha yasiyo ya kweli na kuwapa yamini za uongo, kwa sababu hao wameamini kwa ndimi zao kisha wakakufuru katika nyoyo zao, basi nyoyo zao zimepigwa muhuri kwa ukafiri huu. Hao hawafahamu yepi ya kuokoa na adhabu za Mwenyezi Mungu. Na ukiwaona miili yao inakupendeza kwa uzuri wao, na wakizungumza unavutika kuwasikiliza kwa utamu wa maneno yao, kumbe wao juu ya yote hayo nyoyo zao zitupu, hazina imani ndani yake. kama magogo yaliyoegemezwa hayana uhai wowote. Wao hudhania kila linalozuka basi linawalenga wao, kwa sababu wanaitambua hali yao ya unafiki. Hao ndio maadui, basi tahadhari nao. Mwenyezi Mungu kishawafukuza kwenye rehema yake. Vipi wanavyoiacha haki wakauendea unafiki wanaoshikilia, na wakiambiwa jongeni apate mtume wa Mwenyezi Mungu kuombeeni msamaha, hutikisa vichwa vyao kwa kejeli na utawaona wanageuka kwa kiburi, hawataki kutii. Ni sawa kwa hawa wanafiki ukiwaombea msamaha au kitoombea, kwa sababu hao hawauachi unafiki wao, basi Mwenyezi Mungu hatawasamehe kabisa. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi kuwapeleka kwenye haki wale wanaokataa kufuata amri yake na kumwamini. Hao wanafiki ndio wanawaambia watu wa Madina, msitoe chochote kwa hao waumini walio na mtume wa Mwenyezi Mungu ili wapate kumwasha. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hazina zote za mbinguni na duniani, na riziki zote ziliomo humo, lakini wanafiki hawajui hayo. Wanafiki wanasema kwa kutoa ahadi, tukirejea Madina hapana shaka kikundi chetu ambacho ni chenye nguvu zaidi kitakitoa kikundi cha waumini ambao ni wanyonge. Nguvu anazo Mwenyezi Mungu na mtume wake, na waumini sio hawa wanaojitia kuahidi, lakini wanafiki hawajui kitu. Enyi mlioamini, yasikusahaulisheni mali yenu wala watoto wenu kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na wenye kufanya hayo ndiyo waliohasiri. Na toeni katika tulichokupeni kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti, tena hapo akasema, Mola wangu mlezi, uniakhirishi muda kidogo nipate kutoa sadaka na niwe katika watu wema. Wala Mwenyezi Mungu hataiakhirisha nafsi yoyote inapofika ajali yake, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Enyi mliomsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, yasikuhangaisheni mali yenu na watoto wenu hata mkaacha kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kutekeleza aliyokuamrisheni kuyafanya. Na wenye kushughulishwa na mali zao na watoto wao wakaacha hayo, basi hao ndio watakaokuwa wamehasiri siku ya kiyama. Enyi waumini, toeni katika mali tuliyokuruzukuni upesi upesi, kabla mmoja wenu hayajamfikia mauti akasema kwa majuto, ewe Mola wangu mlezi, hebu nipe muhula kidogo nikapata kutoa sadaka na nikawa miongoni mwa watu wema watendao vitendo vyema. Wala Mwenyezi Mungu hampi muhula mtu yoyote ukishafika wakati wake wa kufa, na Mwenyezi Mungu ni mkamilifu wa kujua yote myatendayo, na yeye atakulipeni kwa hayo.